Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Sünnetleri ve diğer evvabinleri ben sonra tamamlıyorum. Yolda da giderken kılıyorum. Sizi daha fazla bekletmek istemedim. Haklarınızı helal edin. Biraz yollarda çok tamirat var, çok bekleme var. 2 saate yakındır yoldayız. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri yolundan ayırmasın. Amin. Mübarek. Rabi'ül evvel ayındayız. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu kıymetli aydayız. Onu uğurluyoruz. İnşallah şu mübarek ayda doğan Habibi Rabbil Alemin hürmetine Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri onun ümmetine rahmet eylesin, acısın, lütfeylesin, Müslümanların sıkıntılarını gidersin ve onun dinine, onun sünnetine hücum eden manileri izale eylesin, ortadan kaldırsın, amin. Üzülmemek mümkün değildir. Olan hadiseler bizleri mahzun ediyor. Fakat Rabbimiz Habibini teselli ediyor. Dolayısıyla hepimize de bir teselli bahşediyor. Buyuruyor ki Estağfirullah ve la yahzunkellezine yusari'une fil küfr. Habibim, küfürde aşırı gidenler, İmansızlıkta koşuşanlar ve yarışanlar, ben daha büyük gavurluk yapacağım, sen daha büyük gavurluk yapacaksın diye efendim yarışanlar seni üzmesin diyor. Yani üzülüyorsun ama üzülme. Düşünebiliyor musunuz? Allah-u Teala'nın en büyük peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem en büyük evinde, yani Kabe-i Muazzame'de neydi? Yasaklıydı. Mekke'de peygamber olduğu dönemde Kabe Allah'ın evi, 360 tane put dikmişler idi. 13 sene Mekke devrinde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de namaz kılamıyordu. Allah'ın peygamberi Allah'ın evinde Kur'an okuyamıyordu. Ebu Cehil düzeni yasak etmiş idi. Peygamberin başına bu gelmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Üzülmez mi şimdi? Nasıl üzülmeyeceğim? Doğduğu memleketi Mekke, Allah'ın en sevdiği şehir, en büyük evi Kabe, kitabı Kur'an-ı Kerim'i okuyamıyor, engelleniyor, üzülüyor ama Habibim diyor, küfürde aşırı gidenler seni üzmesin. Niye üzmesin? İnnehum len yedurrullâhe şey'a. Çünkü onlar Allah'a şeycik zarar veremezler. Yani bana zerre kadar zarar veremez. Buyuruyor. Peki Allah'a zarar veremeyince Allah'ın peygamberine zarar verebilirler mi? Ona da veremezler. Niçin? Çünkü o peygamber Allah'ın korumasındadır. Vallahi yasımuke minen nas. Ben seni insanlardan korurum buyuruyor. Kur'an'a zarar verebilirler mi? Ona da veremezler. Niçin? İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Kur'an'ın bekçileri biziz Allah buyuruyor. Peki Allah'ın velilerine, dostlarına, peygamberinin varislerine, vekillerine zarar verebilirler mi? Onlara da veremezler. Men âdâ lî veliyyen fekad âzentû bil harb. Hadis-i kutsiyle benim bir dostuma düşmanlık edene harp açarım Allah buyuruyor. Dolayısıyla yani Allah ile baş edemezler. Bitmiştir. Üzülmeme geldi değil ama tabii Rabbimiz teselli ediyor. Habibim bunlar seni üzmesin. Çünkü onlar bana zerre kadar zarar veremez. Düşün. Bütün insanlar şu anda hepsi küfür üzere ittifak etseler. Allah bizi muhafaza etsin. Allah'ın mülkünden ne eksilir ya? Sanki Allah bu milletle mi kazandı da bunlarla kaybedecek? Haşa. Ya ibadî, ey benim kullarım buyuruyor. Lev enne evvelekum ve ahirekum ve insekum ve cinnekum. Sizin öncekileriniz, sonrakileriniz, geçmişleriniz, gelecekleriniz, insanlarınız, cinleriniz. Kânû alâkâl etkâra cülüm minkum. En takva bir adam gibi olsanız, hepinize bu Bekri Sıddık gibi olsanız, bazâle zâlke fî mülkü şeyâ. Benim mülkümde bir zerre artmaz diyor. Çünkü sizin ibadetlerinizden benim bir menfaatim yok. Ya ibadî, ey benim kullarım. Levenne evvelekum ve ahirekum ve insekum ve cinnekum. Kânû alâ kalbi ehcerra cülüm minkum. Eğer sizin geçmişleriniz, gelecekleriniz en bozuk adamın kalbi üzere Ebu Cehil Firavun olsanız hep bütün dünya. Bana kasa zâlike min mülkü şey. Mülkümden şeycik eksiltemezsiniz. Çünkü ben menfaattan da mazarrattan da münezzehim Allah'ım. Ben uzağım bu işte. Kârı zararı size aittir. Yolumu yaşayan kâr eder. Terk eden kendi zarar eder. Habibim üzülme. Çünkü onlar bana zarar veremezler. Düşünebiliyor musunuz? Şu şehit kanlarıyla yoğrulmuş vatan topraklarındayız. Allah mahrum etmesin. Şu topraklarda Müslümanım diye Kur'an okumaya korkacak. Ama on binlerce efendim ne on binleri ne milyonları belki on milyonlarca turist bu memlekette gelip içki içebilecek, kumar oynayabilecek, zina edebilecek, he? Hiç de korku ve endişe çekmeyecek, emniyetleri temin edecek, hürriyetleri temin edecek, bütün melanetleri yapmaları için her imkan seferber edilecek. Şu memleketin kendi vatan evladı Kur'an okuyacak, korkacak. Bu nasıl iş? İşte o zamandayız. Efendim kardeşler. Arkadaşlar talebeleri almışlar, Uludağ'a çıkmışlar. Demişler ki bir hava alalım demişler. Efendim hep hava almak içki içenlerin hakkı mıdır? Müslümanlar hava alamaz mı? Çadır kurmuşlar işte, kamp yapmışlar 5-10-20 talebe. Yani hem Kur'an okuyorlar, ders okuyorlar hem de dağda işte bir serinleniyor falan. Hemen gelmişler. Ne yapıyorsunuz burada demişler. Hiç çadır kurduk, kamp yapıyoruz. Kamp yaptığınıza bir şey demiyoruz ama bak Kur'an okuyorsunuz demişler. Ha. Allah'ın tağında Kur'an okumak yasak mı? Dağda Allah'ın, düzde Allah'ın. Hepsi Allah. Mülk Allah. Celle Celaluhu. Yine Kur'an niye okumayalım ya? Öyle bir dönemler geçti geldi ama şimdi de tabii aynı dönemler devam ediyor. Bir zaman birisi oturmuş bir mezarlıkta hocasının kabrini, şeyhinin mezarını ziyaret ederken Yasin okuyormuş da gözünü yummuş mezarlıkta ya ıssız sessiz yer o zaman çok seneler evvel. Bir de baktım diyor omzuma birisi vuruyor. Ben de şaşırdım ulan zuhurat mı oldum? Kabirde bir şey mi körülecek ne oldu? Bir de baktım bir de baktım aa başımda bir görevli dikilmiş. Hadi ifadeye gidiyoruz. Ben de şaşırdım. Ne suçum var acaba? Bir de geldi. Sen ne yapıyordun orada soruyor bana. Ben dedi Kur'an okuyorum ölünün mezarında. Yasin okuyorum. Kur'an okuyorsun anladık ama dedi gözünü yumdun ya dedi. O tarikatçılık oldu dedi. Ulan sen sabaha kadar gözünü yumup yatıyorsun sen. Benden beter tarikatçısın o zaman. Her gözünü yuman suçlu mudur? İşte bu saçma dönemler geçti, daha beteri geldi. İşte görüyorsunuz, maskaralık halimize gülüyorsunuz. Rezillik, rezillik. Gözünü yumdun, tarikat oldu. Kur'an okudun, suç oldu. Toplandın, efendim iznin var mı? Ya ne izin? Şurada meyhanedeler, izin var mı? Şurada kerhane dolu, izin var mı? Orada kumarhane dolu, izin var mı? Bunlara ruhsat vermeye bile hakkınız yok. Onu da bıraktık, ruhsatsız dolu. Çıt çıkaran yok, bir şey diyen yok. Adam camide oturmuş Kur'an okuyor. Sen Kur'an okuma izinin var mı diyor. Ya ne izini, Allah'tan emir almışım ben zaten. Ben bu millete Kur'an okuma, anlatma, duyurma görevimi Allah'tan almış. Ben kimsenin memuru değilim ki. Rabbimizin emri var. İyiliği emredin, kötülükten ne yedin? Bir Müslümanın iyiliğini istemeyecek miyiz? Namazı davet etmeyecek miyiz? Şu haramdır, ateştir, cehenneme gitme demeyecek miyiz? Bu bizim insanlık görevimiz aynı zamanda. Yani milletin cehenneme gitmesine seyirci mi kalalım? O zaman biz de yanarız. Biz kurtulamayız ki. Aynı gemideyiz. Batarsak bir batacağız. Bu millete duyurmamız lazım. İşte. Allah yardım etsin. Habibim, küfürde aşırı gidenler seni üzmesin. Çünkü onlar bana zerre kadar zarar veremez. Onlar da zarar veremedi. Mekke müşrikleri de zarar veremedi. 1400 senedir din düşmanları, Kur'an düşmanları da zarar veremedi. Bugün de veremezler. Kıyamete kadar Allah'ın dini bakidir. Ona saldıranlar helak olacaktır, o yaşayacaktır. O yaşar o. Bekçisi büyük. Bekçisi. Peki ya Rabbi, anladık ama sen bu adamlara niye bu kadar makam, mevki, rütbe, riyaset, her imkanları ellerine veriyorsun da bize böyle zulüm ettiriyorsun, eziyet ettiriyorsun? Ha, oraya gelir. يُرِيدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَبَّا فِي الْآخِرَةِ. Ben bunlara niçin böyle dünyada bolluk, rahatlık veriyorum? Görmüyor musunuz, kafirlerin hiçbir endişesi var mı? Adamlar geliyorlar, efendim, iki katlı, üç katlı otobüslerle, tayyarelerle, gezmeler, dolaşmalar, resim makineleri ellerinde, işleri güçleri, resim çekmek, yemek yemek, içki içmek, zina etmek. Estağfirullah, la yeğurrenneke tekallubullezine keferu fil bilad. Habibim, kafirlerin şehirlerde serbest serbest dolaşmaları, hiç korkmadan gezmeleri seni aldatmasın diyor. Meta'un kalil, çünkü yaşayacakları az bir meta. Alacakları iki nefes kal. 1000 sene yaşasa ne olacak? Sonu ölüm olduktan sonra. Binlerce sene yaşayan gavurlar kaldı mı? Kalmaz. E bunlar 50-60 senede ne kalacak yani? Sümme mevvam cehennem. Sonra gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ve bir selmiat, ne kötü döşektir. Yatağı ateş, yorganı ateş. Yüzüne baksan kıpkızıl ateş. Adamın her tarafı yandıktan sonra. Bugün buz gibi serinde klimalarda otursa ne olur ya? Onun için aldanmayın diyor. Mevlamız böyle bir. Aldanmaktan nehyediyor. Sonuna bak. Ne diyorum sana? Tefsirde gördüm. Bir mümin, bir kafir balığa çıkmışlar. O mümin akşama kadar işte olta sallamış. Efendim, bir balık tutamamış. Akşama yakın bir balık yakalamış. Onu da denize kaçırmış. O gavur da sabahtan akşama atmış, tutmuş, çekmiş, doldurmuş. Böyle balık, her tarafı bolluk balık. Şimdi o müminin müvekkel meleği sağında solunda yazıcılar var ya, meleklerimiz. O müminin görevlisi üzülmüş melek. Niye? Ya Rabbi demiş, bu senin dostun, imanlı, namazlı, abdestli. Bu adamın canı çıktı akşama kadar olta salladı. Bir balık nasip ettin, o da denize kaçtı. Bu gavur senin düşmanın, din yok, kitap yok. Bu herife bu kadar balık balık verdin, doldurdun. Bu Müslüman üzüldü burada, bu gavur aldı götürüyor. Şimdi biz de üzülüyoruz. Diyoruz ki Müslümanlar yenik düştü, mağlup düştü, zelil düştü, zayıf düştü, hor hakir düştü. Yok. Müslüman hiçbir zaman boynu bükük düşmez. Hiçbir zaman. Her zaman galiptir. Mağlup varsa, kim Allah'a inanmıyorsa mağlup odur. Yani galip pozisyonunda da olsa mağlup odur. Müslüman zelil dur konumunda da olsa azizdir. Çünkü velillahi izzetu veli rasuli veli müminin, izzet, şeref, ululuk Allah'ın, peygamberin ve onlara inananlarındır diyor. Velakinnel münafıkine la ya'lemun. Münafıklar bunu anlamaz. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Onun için kendimizi ezik hissetmeyelim. Her zaman için aziziz. Tek de kalsak aziziz. Ölsek de şehidiz, kalsak da gaziz. Aziziz yani. Bizde bir şeref noksanlığı yok elhamdülillah. Ama küfür tarafı dünyaya hakim olmuş. Zelildir. Köstebektir. Yani ol münafık zümresi pek de olsa, kuvvetli de gözükse, çok da olsa ne diyor şair? Köstebektir, köstebektir, köstebek, ol münafık zümresi olsa da pek. Yani pek kuvvetli de olsa hücumsuz ya. İçersiz. Şimdi Rabbimiz buyurmuş ki o meleğe, gel demiş sana bu üzüldüğün Müslümanın gideceği yeri, bir de gavurun gideceği yeri göstereyim. Melek de buyur demiş, bir de bakmış ki o Müslümanın cennetteki makamını Rabbim ona açmış. Bu kulum buraya gidecek, köşkleri, sarayları hazır, öldüğü gibi makamı. Bir de o gavurun gideceği yeri göstermiş, işte bu gavurun da her tarafı ateş kaplanacak, böyle bir cehenneme gideceği. O zaman o melek demiş ki, ya Rabbi, bu kulunun sonu cennet olduktan sonra hiç balık tutamasa ne zarar eder? Bu gavurun her tarafı balık olsa sonu cehennem olduktan sonra ne kar eder? Şimdi bunu güzelce mukayese yaparsanız bugündeki gündemdeki bütün olaylara da ipucunu yakalarsınız. Yani Allah'ın yolundan ayrılan insan ne durumda konumda olursa olsun sonu ateş olduktan sonra nedir? Perişandır. Ama Allah'ın yolunda olan ne kadar zulüm eziyet görse sonu inşallah ebedi cennet ve Allah'ın cemali ve rızası ve likası husleti. Onun için Mevla buyuruyor ki ben kafirlere dünyada mal mülk ömür veriyorsam onların ahirette hiçbir nasibi olmamasını istiyorum. Yani dünyada bütün zevklerini bitirsinler de ahirette sırf ateş kalsın. Bak. Ne buyuracak yani ahirette? Bütün lezzetum tayyibatikum fi hayatikumud dünya. Siz bütün lezzetlerinizi dünyada tükettiniz. Şimdi ahirette nasibiniz cehennemdir. Allah muhafaza. Bizim nasibimiz cennet olsun da dünyada bir şey lazım değil. Yeter ki nasibimiz cehennem olmasın. Mesele bu. İşte bunun gidişatı var. Bu dünyanın altı var. Oradan çıkışı var. Sonsuz ahiret var. Biz buna inanmışlar olarak Rabbimizi iyi dinleyelim. Bugün dinlemek kar eder. Anlamanın, amel etmenin yerindeyiz. Devkaneti dünya tezini önde Allah cenab-ı bavudatim mâsaka kâfiran minâ cürhatema. Eğer dünya Allah indinde sivrisineğin kanadı kadar etseydi bir imansıza bir yudum su vermezdim Allah buyuruyor. Resulullah ondan haber ver hadiste. Şimdi Rabbim niçin bütün dünyayı kafirlere vermiş? Buyuruyor ki benim indimde bir kana sivrisinek kadar değmez. Hepsi gavurun olsa ne fark eder? Ama niçin sonu var? Fani işte bitiyor gidiyor. Sonsuz hayat ebedi ahirette bir imansıza bir damla su verecek mi Allah? Bir lokma ekmek verecek mi cehennemde? Niçin? Çünkü ahiret ebedidir ve kıymetlidir. Orada imansızın nasibi yok. Bugün burada hepsini alsın götürsün. Niye imrenelim ki? Sonu ateş olana niye imrenelim ki? Şimdi yani biz aldanıyoruz. Bak biz Müslümanlar olarak aldanıyoruz. Allah'ın yolunda olmayanların servetini, Allah'ın yolunda olmayanların rütbesini gördüğümüz zaman vay bunlar ne ilerlemişler, ne durumdalar, biz böyle bir aşağılık kompleksine giriyoruz. Halbuki öyle değil ki. Şimdi kardeşim, şuradan araba tam gaz gidiyor. Otobandan tam gaz gidiyor. Sen de buna ne yapıyorsun? İmreniyorsun. Vay anasını herif binmiş, 600 sele binmiş, efendim 300 basmış, şey gibi vay anasını, biz de eşek bile bulamıyoruz binmeye falan diye orada bakıyorsun. Bakıyorsun ama şu ileride de herife pusu kurmuşlar, çapraz ateşten herif gidecek. Yani şimdi bu adama imrenilir mi burada ne biçim arabada gidiyor diye? Orada ileride leş olacak. Yani öldüğü gibi sonu cehennemdir demektir. Buna niye imrenilecek ki? Adamı almışlar, Sultanahmet'in minaresine çıkartıyorlar. Niye çıkartıyorlar? Gel de diyorlar şuradan bir hava alalım, manzara mı seyredelim İstanbul'u şöyle, he? Yok, aşağıdan yuvarlarsak kafası kırılmaz da üstten atalım diye çıkarıyorlar. Ne yani bunun yükselmesine ne aldanıyorsun ki? Tepesi taslağı döndüğü zaman ne kadar zor olacak onun için değil mi? Dünyada rahata alışmış, yemeye içmeye alışmış, geberdiği gibi bir damla su bulamadığı zaman da bunun durumu çok acınacak olacak. Onun için sen ona acıman lazım. Dinsiz, imansız, dünyanın kralı olsa acımak lazım, acımak. Yanacak, ebedi yanacak. Bunu neyine imrenmek lazım acaba? Hiç. Ama biz Müslümanlar aldanmışız başta. İmrenilecek varsa Kur'an ehlidir, hafızlardır, alimlerdir, velilerdir, dostlardır, Allah ile arası iyi olanlardır. imrenilecek adamlar. Artistler, dinsizler, dansözler, kitapsızlara niye ben imreneceğim? Neyine imreneceğim? Sonu yok. Sonu ateş. وَلَوْ مَا ذَابٌ عَظِيمٌ Onlara çok büyük azaplardır Allah'ın. Dağlar dayanamaz o azaplar, o ateşlere. Bugün şu sıcağa dayanamayan adam, her tarafı ateş, nasıl olur ya? اِنَّ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الْكُفْرَ بِالْا۪يمَانِ لَنْ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا O kimseler ki küfürle imanı değiştiler. Kafirliği satın aldılar, imanı sattılar. Aman yarabbim. Yani dinden döndüler. İmandan sonra imansızlığa saptılar. Allah Teala ruhlar aleminde elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim sorduğunda bütün yaratıklar kalu bela, evet Rabbimizsin dediler. Şimdi dünyaya geldiler, pazarlığı bozdular. Şerata inanmıyoruz, Kur'an'a inanmıyoruz, 20. asırda bizi yönetemez, şudur budur. Bunlar ne yaptılar? İmanı sattılar, kafirliği satın aldılar. Ama onlar bana asla zarar veremezler. Bak ikinci ayette yine üstüne geliyor. Asla bana bir zararları dokunamaz. İsterse hepsi gavur olsun. Hiçbir zararı yok. Allah'ın dinde bir şey yok ki. Kendine zararı var, canını cehenneme atıyor. Sen kimi tehdit ediyorsun? Sen kimi korkutuyorsun? Allah senden mi çekinecek? Haşa. Sarayburnu'nda biliyorsunuz çok akıntı vardır. Pek kolay da geçilmiyor kayıkla karşıya. O zamanlar tabii kayıkla geçiyorlarmış da. Ermeni kayıkçılar varmış. Ustalığını demek biliyorlarmış, geçiyorlarmış. Bir de Müslüman varmış, acemi. O da olmadı, karşıya geçemiyor. Alabora oluyor, tersine gidiyor. Başka bir tarafa çıkıyor yani. Dalga tabii, akıntıya kürek çekmeyi bilmesen alıp götürürsün. Birkaç kere böyle zorlanınca Allah'a demiş ki, ya Rabbi demiş, bu gavurları, Ermenileri geçiriyorsun da demiş, beni geçirmiyorsun, gavur olurum ha demiş. Yani şimdi bunu dediğin zaman zaten gavur oluyorsun. Şimdi bir daha denemeye kalkmış. Niçin denemeye kalkmış? Hani Allah'a bir tehdit salladım. Belki benim gavur olmamdan korkarsa şimdi beni geçirir zannetmiş hani. Ondan sonra bir daha çıkmış yola, bir daha geçememiş. Oldum demiş. Ulan oldum demekle olmadın. Niyet ettiğin zaman zaten oldum. Şu anda bu yoldayız ama belki birkaç sene sonra memleket ortalık fitne karışırsa belki biz de döneriz yani. Bunu düşünen adam şimdiden zaten dönmüştür. Biz ölürüz de dönmeyiz Allah'ın dininden. Gaye budur. Yoksa sen efendim ben. Allah'a diyor ki kâvur olurum. Sonra da diyor ki oldum. Yine geçemez. Be kardeşim, o Ermeni geçiyorsa karşıya, ustalığını biliyor da geçiyor. Kâvurluğundan geçmiyor ki. Sen de Müslümansın diye geri kalmadın ki. Sen beceriksizliğinden geçemiyorsun yani. Bugün dünyada Müslümanlar geri kaldıysa, Müslümanlık onları geri bırakmadı ki, din terakkiye mani değil ki. Din 1400 senedir Kur'an'a uyanları ilerletti, dünyaya hakim etti, çağları açtılar, kapattılar. Bugün 50-100 senedir Müslümanlar niye geri kaldı? Dinsizlikte. Müslümanım dedi, dini yaşamadı. O yüzden geri kaldı. Paraya satıldı. İçkiye, kumara kapıldı. Karıya kapıldı. İşte Avrupa'nın filmlerine, oyunlarına 100-150 senedir bu Osmanlı'yı batıran zaten. Bu oyunlar değil midir? Entrikalar değil midir? İslam'a sarıldın da mı geri kaldın? Mevla böyle ki, küfrü alıp imanı satanlar. Neymiş efendim, karşıya geçemiyormuş, gavur olur mu olduk? Lan sen gavur olmakla bana mı zarar vereceksin Allah buyuruyor? Asla veremez. Efendim kardeşlerim, eğer biz ne bağısına olursa olsun dinden zerre kadar taviz verirsek aldanan biziz. Seni ateşe getirseler, gözün bakarak bu ateşe gireceksin, yoksa da küfre gireceksin, puta tapacaksın, Allah'a dini bırakacaksın deseler, eğer sen o ateşten kaçayım diye gavur olursan ebedi ateşe düşersin. Ama o ateşe gözünü kestirip girersen cennete girmiş olursun. Çünkü o ateşin sonu cennet. Gavur olarak yaşamakta ne kar var? Müslüman olarak ölmek daha hayırlı değil mi? Ashab-ı Uhdud'u anlatmıştım size. Bir zalim kafir kral zamanında ne yaptı? Çukurlar kazdı, içine ateşleri doldurdu. Bütün milleti, Allah'a inananları kendi putlarına davet etti. Ve o ateşlerin önünde ya bu ateşe girersin ya da puta secde edersin, kurtarırsın. Kimisi atlıyor ateşe, çok az. Ekserisi puta tapıyor, çıkıyor dinden, gidiyor. Bir kadın geldi, kucağında da bebeği, ateşe atlamayı göze almış. İmanı sağlam kadın ama bebeğinden dolayı biraz yani ayağı sürçtü. Yoksa seve seve gidecek. O bebeğini yani bırakayım da ben atlayayım. Yok. Bebeğinle beraber atlayacaksın. Yani niçin? Atlamasın da dinden çıksın istiyorlar. O da o bebek elinde yaklaştı ateşe. Hafif ayağı geri kaçtı yani çocuk da yanacak diye bebeği diye. O arada o bebek dile geldi. 4 tane bebek beşikte konuşan birisi bu. Ya umma isbiri. Anneciğim sabret dedi. Bak o ateş gördüğün cennettir. Hiç korkma girelim. O kadın da seve seve atlar. Çünkü gavurun seni tehdit ettiği ateş Allah'ın cennetidir. Ama dinsiz imansızın gel burada cennet gibi hayat süreceksin dediği Allah'ın cehennemidir. Şaşıbeş olma. Gözlük numaranı Kur'an'a göre ayarla. Tamam mı? Hakkı batıl, batıl hak görürsün. Sıcağı soğuk, soğuğu sıcak görürsün. Çok şaşırırsın sonra. Şimdi Deccal'ın hadisinde geçiyorum. Deccal hakkındaki hadiste Resulullah ne buyuruyor? Deccal Allah şerrinden muhafaza etsin çıktığı zaman her an çıkabilir tabii. Ahir zaman artık. Deccal çıktığı zaman da kendisine inananlara ne diyor? Bana iman et diyor, sana şu cenneti vereyim. Bir gösteriyor eliyle ki baktığın zaman zümrüt, yeşil, bağlık, bahçelik cennet gibi. Kendisine inanmayana diyor ki bak beni inkar edersen, bana inanmasan seni bu ateşe atarım. Bir baktır bakıyorsun ki kıpkızıl ateş cehennem gibi. Allah Deccal'a öyle fırsatlar verecek imtihan olsun için. Cennet cehennem yanında geliyor böyle. Cennet gibi yani kendine inanana bir cennet bağışlıyor sanki. İnanmayana ateşle tehdit ediyor, yakıyor. Görünüşte öyle. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem ona kavuşan ümmetimden Deccal'la karşılaşan sakın ona inanmasın, Allah'a inkar etmesin. Onun cennet vereceğim diye gösterdiği yer Allah'ın cehennemidir diyor. Onun cehennemdir, bak yakarım seni gösterdiği yer de Allah'ın cennetidir diyor. Korkmasın diyor. E çünkü İbrahim Aleyhisselam atladı işte Nemrut'un ateşine, yandım. Asiye validemiz Firavun tarafından kazıklara çakıldı. Acıdı mı? Ruhu cennete uçtu, cennette geldi. Yani bunlar, efendi kardeşlerim, Allah yolunda ölenlere acımayın, ölü de demeyin. Allah için ölenler asıl diriler onlar. Adam şehit olmuş Allah'ın yolunda kanlar içinde, sen ona acıyorsun. Vah zavallı kıvranıyor. Ne kıvranıyor? Sen kendine acı. Onun ruhu pire ısırması kadar acı çekmez diyor Resulullah Efendimiz. Çünkü Allah onun ruhunu zaten uçuruyor. Acıyı çeken ruhtur. Bedene ne olacak? Beden kütüktür. Kessen doğrasan anlamaz. Ruhunu Allah Teala cennete uçurdu mu bir adamın acısı olmaz. Yanlış anlıyoruz. Aldatılıyoruz. İmanı satıp küfrü satın alanlar bana zarar edemezler. Velehum azabun elim. Onlar için can yakıcı azap vardır. Aman ya Rabbi. Bak 3 ayet peş peşe ne büyük tehditler savuruyor. 3. ayet. Ve la yahsebennellezine keferu ennema lumli lehum gayrun li enfusihim. Kafirler sanmasın ki onlara verdiğim fırsatlar, zenginlikler, ömürler, çocuklar, mal mülkler, rütbeler, makamlar kendileri için hayırlı olacak. Asla. İnnemâ nümlî lehum liyezdâdû ithmâ. Biz onları niçin yaşatıyoruz? Niçin yediriyoruz, içiriyoruz? Günahları artsın da cehennemden hiç çıkamasınlar için. Ömrü uzun olup ameli güzel olana müjdeler olsun. Ömrü uzun olup ameli bozuk olana yazıklar olsun. Adam 100 yaşına kadar yaşamış, imansız, namazsız, Kur'ansız, küfür üzere yaşamış. Ne olacak? Zannetmesin ki ona hayır yaptık, Allah buyuruyor. Biz onu yaşattıkça kendi kuyusunu kazdırdık. Ateşini tutuşturduk. وَلَوْمْ عَذَابٌ مُّه۪ينَ Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Aman yarabbim. O zincirleri takacaklar boyunlarına. Bu kavular, tasmalar cehennemde böyle dayatacaklar çenelerine. فَهُمْ مُكْمَحُونَ Kafaları kalkmış havada. Önüne bile bakamıyor. Kendine bile dönüp bakamıyor. Ne rezillik, ne ihanet. Sen bugün Allah'ın kitabına, dinine, dostlarına ihanet edersen Allah da sana böyle ihanet eder. Alçaklık azabı sana tattırır. Estaizu billah. Elem tera ilellezine yücadilune fî âyâtillâh ennâ yusrafûn. Habibim görmedin mi? Benim ayetlerimi iptal etmek için, benim Kur'an'ımı, dinimi ortadan kaldırmak için mücadele verenlerin haline. Görmedin mi? اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا اَرْسَلْنَا بِرُسُولَنَا Kitabımızı yalanlayanlar, peygamberlerimizi gönderdiğimiz sünnetleri inkar edenler, dine karşı gelenler. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Yakında bileceklerdir. اِذِ الْاَغْلَالُ فِي اَعْنَاقِهِمْ Boğazlarında ateşten, kıpkızıl ateşten bu kavlar takıldığı zaman ve selasil, o zincirler onların üzerine atıldığı zaman فِلْحَم۪يمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ Kızgın ateş içerisinde yüzüstü süründükleri zaman, cayır cayır yakıldıkları zaman, o zaman anlayacaklar. ثُمَّ قِيلَ لَوْمَ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ O zaman onlara denecek, nerede Allah'ı bırakıp da saptıklarınız? Nerede peygamberi bırakıp da peşine gittikleriniz? Nerede? قَالُوا ضَلُّ عَنَّا Onlar diyeceklerdir ki, onlar kayboldu şimdi, nerede? Hepsi bir cehennemin dibinde. Nerede? Kur'an'ı bırakıp, peygamberi dini bırakıp da Allah'a ortak ettiklerin seni mi kurtaracak? Kendini kurtaramaz. Onun için kimse aldanmasın. Allah'ın dininden zerre kadar ayrılmasın. Bitti. Mevla buyuruyor, onlara alçak edici azap var, sizin imanınız var, imanınızın şerefi hakkı için sizi alçatmam Allah buyuruyor. Size cehennemde zincir takmam, bukağı takmam. Siz benim yolumdan ayrılmayın. Bu ayet kerimelerde çok manalar var. Peşinden مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلٰى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْغَب۪يثَ مِنَ الطَّيِّبِ Kullarım, ben müminleri bu karışık halde bırakacak değilim. Ta ki pisi temizden seçeceğim. Yani herkes Müslümanım deyip de karşıya geçirmeyeceğim. İnandım diyene cenneti vaat etmiyorum. Ya bu inandım sözünde kim doğru kim sahtekar, bunu bir eleme yapacağım, bir imtihan yapacağım, pisi temizden ayıracağım. Allah bizi temizlerden ayırmasın. Amin. Efendim kardeşim, şu imtihanı kazanalım, elenmeyelim, şu imtihanı kazanalım. Dinimizden, şeriatımızdan, sünnetimizden, ümmetimizden, ehli sünnet ve cemaat mezhebimizden, kıl kadar ama ne itikaden ne amelen bir taviz vermeyelim. Allah'ın izniyle netice müttakiler olacak. Allah'ımızın vaadi hak. Yeter ki sebat edelim. Sebat edelim. Biz imanlıyız elhamdülillah. Ebedi ahireti kazanmak yolundayız. Allah'ımızın cemaline müşteriyiz. Evet. Cennete namzetiz. İnşallah bu hali muhafaza edelim. Bunu kaybetmeyin. Şimdi Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu mübarek aydayız. Onu sevmek lafla olmaz. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Habibim şöyle ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, bana uyarsanız Allah da sizi sevecek. Bak şart, seviyorsanız Allah'ı, ben onun peygamberiyim buyuruyor, bana uyun Allah da sizi sevecek. Şimdi ona uymanın zamanıdır. Şimdi ne diyorlar? Sünnete uymanın zamanı değil. Ne? Esas bugün sünnete en çok sarılmanın zamanıdır. Efendim kardeşlerim, قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِ يَدُعُ اِلَى اللّٰهِ Habibim de ki işte bu benim yolum, Allah'a davet yoludur. Kaç kişiyi Allah'a davet ediyorsunuz? Şuraya davet Allah'a davettir. Kaç kişiyi getiriyorsunuz namaza, cemaata? Resulullah'ın yolunu yaşatıyorsun. مَنَ حَيَا سُنَّتِي بَعْدَ نُم۪يتَتْ فَلَوْ اَجْرُمِيَتْ شَهِيدْ Öldürülmüş bir sünnetimi diriltene 100 şehit sevabı var. Bak en büyük sünneti sohbettir, nasihattır, insanları dine davettir. Ömrü hayatı, insanlara hakkı hakikati anlatmak, ayet okumak, hadis okumakla geçmiş. Bellihu anni ve levaya bütün ümmetine bir ayet ve hadis olsun benim tarafımdan ümmetime duyurun emrini bizlere bildirmiş de ahirete gitmiş. Yapıyor muyuz bu vazifeyi? Duyuruyor muyuz insanlara? Sel gibi cehenneme gidiyor. Namaz yok, abdest yok, fuhuş yok, zina çok, çırılçıplak her taraf. Ne olacak bu işin sonu? Çağırmıyorsunuz, duyurmuyorsunuz, bana ne deyip geçip gidiyorsunuz. Bak zararını biz çekiyoruz, ümmet çekiyor. Bu ne melazımcılıktır ki bizi bu hale getirdi? Bugün Allah'ın dininden hiç haberi olmayan insanlar türedi memleket. Din dedim mi öcü gibi görüyor. İslam'ın güzelliğini duymamış. Zavallılar var. Bunlara duyuracağız. Birbirini çağıralım. Resulullah'ın mevlid ayında doğduğu ayda sünnetini yaşayalım, yaşatalım. Ümmeti men temesse gibi sünnet. Benim ümmetim, benim yoluma sımsıkı sarılan. Benim yolum Allah'a davet yoludur. Men zayya sünneti hürmet aleyh şefaat. Yolumu zayi edene şefaatim nasip olmasın buyuruyor. Yolunu zayi etmeyelim. Efendim kardeşlerim, kaç kere tembih ettim. Yine de duyuruyorum. Beni susturabilirler ama Allah susturmaz inşallah. Beni susturursalar da eserleri durduramazlar. Bak şu eseri size Fıtrat Risalesini yazdık hazırladık. Benim sıhhatim sağlığım kaç gün daha gider, her tarafım yara, boğazlarım aşınmış. Belki Allah ömür verirse konuşturursa biz durmayız. Ama şu yazılan şey kalıcıdır. Şu Fıtrat Risalesinde 120 belki hadis var. Şunda Resulullah Efendimizin bunca sünnetleri var. Bugün bir takım insanlar çıkmış, sünnet zamanı değil. Bir takım insanlar çıkmış, efendim dinde sakalın yeri yok, sarığın önemi yok, efendim Yahudi Hristiyanlara benzemenin zararı yok. Bunu demiyorlar mı televizyonlarda bas bas? Biz size dedik ki, dedik ama pek tesir ettiremedik gibi geliyor bana. İnşallah bundan sonra daha tesirli olur. Duyuruyorum size, benden mesuliyet gitsin diye. Şu Fıtrat Risalesinde Resulullah'ın sünnetleri yaşatılıyor. Yazılmış, açıklanmış, kaynaklarla belirtilmiş. Yahudi Hristiyanlara benzemenin hükmü açıklanmış. Efendim kardeşlerim, siz o peygamberi ne kadar seviyorsunuz soruyorum, canımızdan çok seviyoruz diyorsunuz. Ondan sonra onun sünnetlerini terk edip düşmanlarının modalarını yaşatıyorsunuz. Bu nasıl olacak peki? Bu nasıl olacak? Ben bunu akıl erdiremiyorum. Çünkü bir insan sevdiğini yaşatmak ister, sevmediğinin eserini bile görmek istemez. Yani sevginin kuralı budur. Ben şimdi size, sizin üzerinizde, şu cemaatin üzerinde bir inceleme yapsam, şu risaleyle beraber ele alsam, baksam, başınızdan, kaşınızdan, çenenizden, bacağınızdan çıkarım, çoğunuzun üzerinde sünnete muhalif, peygambere uymayan, yasak ettiği, hatta çocuklarınızın kafasındaki Amerikan Alavrus tıraşına kadar şurada yazılı meselelerden İslam'ın kaidesine, peygamberin yoluna uymayan şeyleri tek tek sayarım. Ama bunu tabii yapacak şeyim sırası değil. Ben sizi burada tahkir etmek için değil. Allah rızası için, sevdiğim için konuşuyorum. Şimdi Müslümanlar, peygamber sevgisi candan ileri geçmedikçe iman kamil olamaz. E peki canından çok sevdiğinin eserine böyle mi davranılır? Sünnetine böyle mi muamele edilir? Herkes onun sünnetini öldürdüğü günde bizde mi bir darbe vuralım? Niçin bizde yaşamasın onun sünneti? Şu hadise dikkat çekerim. Men ahya sünneti ba'de memati fekenne mahyani. Ölümümden sonra sünnetimi yaşatan beni yaşatmıştır. Ve men ahyani fekad habbeni. Beni yaşatan beni sevdiğini ispatlamıştır. Lafta değil. Ve men habbeni kâne mâ'efid cennet. Beni seven de cennette benimle beraber olacaktır. Efendim kardeşim, lafla seven demiyor. Hadisin başıyla sonunu eklerseniz sünnetimi yaşatan cennette bana komşu olacaktır çıkıyor. Yani lafla ben seviyorum demekle olmaz. Sahtekarlıkla olmaz. Allah'a canımdan çok seviyorum. Seviyorsun ama bak bir kıza aşık olsan, o kız dese sana ki gece 3'te gelip kapımı çalacaksın. Sen ona desen ki ben gece 3'te uyanamıyorum kusura bakma sabah gelirim desen. Böyle bir sevgi olur mu? O kızın yanında senin itibarın, aşkın ne olur? Sıfıra iner. Hadi ve sahtekar der. Hem seveceksin hem 3'te gir. Sen 3'te uyanamam diye gece uyumazsın, kapıda beklersin 3'e kadar be. Bir karıya aşık olan bu şekilde itina gösteriyor da Allah'ı ne kadar seviyorsun? Canımdan çok. Sabah namazda kalkıyor musun? Camiye geliyor musun dedim mi? Yok ben uyanamıyorum. Nasıl oluyor Allah'ı canından çok sevip de namaza kalkamamak? Ben buna akıl erdiremiyorum. Peygamberi ne kadar seviyorsun? Canımdan çok. Kurban olayım peygambere. Kuru kuruya kurban olma. Peygamber senin canını bağışladı. Canını istemiyor ya. Sünnetime uy diyor. Sünnete uymak canını vermek kadar zor değil ki. Sünnete uy. Ama 20. asırda da uymuyor ki diyor. Bu şimdi böyle bir sevmek bizde görülmüş yani. Bu da bizde görülmüş yani. Bu yalancılık oluyor bence. Efendim kardeşim, tasıl ilahe vente tuzur hubbehu hâdâ muhâlum fil fâli bediyo. Hem Allah'a karşı geleceksin, peygambere isyan edeceksin, hem de sizi çok seviyorum diyeceksin. Bu senin içine şaşılır ya. Levkâne hubbuke sâdigan lâ ta'tehu innel muhibbeli men yuhibbu mutu. Sevgin samimi olsa sen o sevdiğine itaat ederdin. Çünkü seven sevdiğine itaat ede gelmiştir. Kaidesi kuralı budur. Bir Mecnun Leyla'ya aşık oluyor da Deyin radıyet Leyla bi katli fil heva fehlen bima teva ve ehlen bima terba. Leyla benim diyor bu aşk uğrunda ölmemi istiyorsa onun istediği hoş sana geldi diyor. Adam canını veriyor bir karı onunla. Duymadınız mı tarihte bu gibi misalleri? Niceleri bir karı kız peşinde ölmüştür. Bütün malını da verenler var. Sevdiğine. Sevdiğinin yoluna kalacaksın. E sen nasıl oluyor ya Allah'ın yoluna? Mal veremezsin, can veremezsin, bir şey yok. Mecnun. Kalkıyor, hop oturuyor, kalkıyor. Ya ne oluyor sana diyorlar. Bak diyor Leyla'nın kedisi geliyor geçiyor. Öyle bir sevmiş ki kedisini gördüğü zaman da kalkıyor oturuyor adam. Kıyamda duruyor. Sana Mevla'nın peygamberi geliyor. Gidiyorsun düşmanlarının peşine peygamberi terk ediyorsun. Sonra canımdan çok seviyorum diyor. Böyle bir sevgi olur mu ya? Efendim kardeşlerim, sevgi itaat gerektirir. Onun için inşallah şu mübarek Mevlid ayı münasebetiyle muhabbetimizi tazeleyelim. Sevgimizi ispat edelim, yalancı çıkmayalım. Allah Resulüne azami itaat edelim. Sünnetlere son derece ittiba edelim. Şimdi biz size her şeyi anlatmaya vakit yetiştiremiyoruz. Onun için eserler hazırlıyoruz. Devamlı yazacağız, çıkaracağız inşallah. Şimdi bu fıtrat risalesini önemli, özellikle üzerinde duruyor. Bir kardeşimiz dedi ki, bir berbere koydum dedi. Berberde dedi, üç kişi haber aldım. Bunun sakal tıraşının haram olduğunu burada görmekle, okunmakla onlara masadan kalktı. Ben niye haram işleyeyim dedi. Bak, duyduğumuz bu sırf. Üç kişi orada, bir adam bak bir yere koymuş, üç kişi orada bir haramdan kurtulmuş. Siz ne yapıyorsunuz? Hepinize duyuruyorum, duymadık demeyin. Peygamberin sünnetini yaşatmak seferberliğini başlatalım. On binlere, yüz binlere ulaşalım. Bu eseri hepsine yayalım, dağıtalım, okuyalım, okutalım. Çoluk çocuk yetiştiriyoruz, onlara da bir şuur verelim. Resulullah'ın yoluna uyma şuuru verelim. Örneğiniz odur Allah buyuruyor. Burada ne ilimler, ne hadisler, ne ayetler, ne ispatlar, ne iknalar. Bir başka bir şey. İnşallah hepiniz okumakla kalmayıp, yayıp dağıtarak Resulullah'ın sünnetini yaşatacağınıza söz verin inşallah. Her sefer söyletmeyin, birer ikişer, üçer beşer. İnsanlara alın ulaştırın, hatta en azından 10 kişiye, insan her seferinde birer kişiye ulaşsa, bu zamanla inşallah nice insanların Resulullah'ın yoluna dönmelerine vesile olur. Bu da bize Resulullah'ın şefaatine vesile olur. Çünkü bu zor zamanda onun sünnetini yaşatma seferberliği yapalım. Rabbim Habibinin doğduğu şu mübarek ayı bizden hoşnut ve razı eylesin. Habibini haberdar eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Hilye-i Resul'den elimizde çok az kalmıştır. Resulullah'ın hilyesi mübarek, onu gören Resulullah görmüş gibidir. Dışarıda size arz edilecekse çok az mevcuttur. Almayan var ise bir daha seneye kadar basılmaz. Sağa sola verecek de varsa. İlâ şerefin nebî ve âlihi ve sahbî mücâfin hâkâr. Envâtin envâti azcama veylâ.